Mit hozzak? Mi bű? Honnan? A boltból. Nekem a boltból. Én mondtam, hogy te neked, hogy mi a csodát, vegyék kenyeret a kutyáknak. Hú. Igen, a kazettáfé is 400 dinár. Jó, hát, emlékszek most. Igen. Most nem emlékszek mindenre. Na, hála jó van, Isten. Meg kell nézzen. Hát azt mondtam, nem hogy nézzen. Kutyáknak hozzák kenyeret. Akkor én a boltot nem is mondtam, hogy kül valami. Jó, akkor add ezt. Na. Az fog lenni. Édesanyám? Igen. Leves, tehát ilyen téza. Nem fontos, hogy ilyen törődött legyen. Nem tudom, hogy milyen formában jó, van most, nem mert nem már régen vettünk ilyen. Az idő van, igen. Nem kell én nekem ez a máska, vagy valami, ez a bőtítés. Csak ilyen Ne velem beszéljetek már, ne ülj vele! Karikákban van, vagy? Hé! Gondolsz? Hát velem beszéljetek, ne te veled már! Megnézem a kasztus, úgyis arra megyek. Na, kenyered hozzá, azt mondtam. Tatavért már kutyáinak? Mi? Nem értem. Tata volt már kenyéri? Volt arra Tata, akkor lehet, hogy még egy színek, akkor lehet, hogy van. Nem tudok. Hát, ha már Tata nem kapott, akkor lehet, hogy te se kapsz már. Kaptál? Kapott kenyeret? Nem volt még kék. Nem volt még. Kutyakenyér nem volt még. Hát akkor már neked se lesz. De ott is lehet kutyakenyeret, amaz lent. Hát, hol hát, lent? Kimutálom azt az utálatosra, tudod? A hol? 350, meg van péksütemények, és az a zsák, amit máshol hoztam. Gondolod, a zsákihoz egész odáig lemész? Nézzek a vestétet, akkor simán megindulok, ha nincs itt, és akik jelentsen csak lemegyek. Jó, akkor csak menjünk. Ott is vagyok. Ja. Tisztán, egyenesen kell csak mennem, na? És ma ott is vagyok. De. Azt mondom, egyenesen megyek csak. Jó. Jó, én megegyeztem a vékony leves tésztakkal. Most már fogom. Megyek itt le, megnézem a kis gomézba, aztán nem tudom mennyibe kerül, meg kell nézem több helyen is. Menj a leves tészta, a legolcsó. Nem tudom, de nem is fontos, hogy vegyél, majd viszek én a mamának, úgy is van én nekem. Na jó, akkor veszek egy fajtát hozzak, megnézed, hogy milyen fajta, jó? Jó. Egyet hozzak, veszek. Jó. Jó, megveszem, és akkor hát, hogy kell vagy nem kell, milyen fajta legyen. Meg csak, hogy nekül lehet. Jó, jó, jó. Mama, itt vagy már? Jó, aludj, gyere, igaz vagy. Na, itt vagy. Én már itt vagyok, és te? Na, megegyeztetek az Attilává. Jó. Na, szia! Nincs felírva akkor. Még mit írtál neki föl? Jó. Mama, mit írtál neki föl? Mondjad. Mit írtál neki föl? Leveslésztát mondtam már neki egy néhányszor, hogy hozzám mindig kimaradt. Na, és igen. Akkor most megint mondom Attilának, azt mondja, hogy mikor. Hát mondom, mert leveslésztát nem vettél, még akkor vegyen. Jó. Na, mesélj valamit, hogy vagy, mint vagy. Mit csinálsz? Nem vagyok, megértettem a macskákot, most az elég jöttem be. Uh-huh. Egy darabig nem volt, mentünk ki már. Figyelj. Tehát, ha nem menjünk ebbe hidegbe. Csak minusz 9-et mondod, hogy van. Hát nem tudom, hogy volt-e. Lehet. Akkor hogy hívják, a kutyák nagyon ugattak, hát akkor gyerünk ki. Kimentünk most akkor. Most jöttem. Hát, amíg jöttem be. Kint van még. Na. Aha. Attila meg elment, azt mondta, hogy süssem ki a tortalapokat, ha már elkezdtem, akkor neki jön aztán. Hát jó van. Aha. De mikor sütsz? Hát majd még a diót meg pörkölöm egy kicsit, azt aztán. Ja, akkor te is máma kisütöd azért. Aha. Jó. Hűtem egyet, csak egyetlen egyet csináltam, mondom, hónap úgyis csökös gabonicát csinálok, akkor minek csinálnak két adagot is, nem? Most megeszitek. Nagyon elég. Na, mit is akartam mondani? Most eltekezted. Na, mondd. Na. Míg a diót meg akarom pörkölni, egy kicsikét osztattán csinálom. Uh-huh. Úgyhogy még akkor az mostanában nem lesz. Jó, majd addig remélem én is oda érek. Majd iparkodok csinálni a dolgomat. Jó. Na, mesélj még valamit, mamikám. Mit tudjak mesélni? Hát nem tudom. Az öcsém főköszöntött? Föl. Mondta, hogy... Mindegyik. Aki... és ébren talpon volt, az mind főkötött. Csorogatta mindenki. Hát csak a Zanika az már ment a buszra. Az iskolába. Látod, milyen jó neked már. Mindenki főkötött. De én voltam a legelső most. Hát igen, te voltál. Indító aztán a többi. Így van. Korán felébredtem. Mindig. Mesélj még valamit, mami. Mit meséljek? Hideg van. Tényleg? Hogy az Attila ilyen korán megindult. Hát mert mondtam neki, hogy akkor én megyek, akkor te meg tüzelj, míg haza. Nem, inkább ő elmén, és akkor csinálja meg, amit köl. Hát akkor jó van, akkor megcsinálom, amit köl, azt aztán megyek. Az Attila akart. Főköszöntet? Köl. Na látod, milyen rendes gyerek. De mi vesz ki ilyen drága csokit? Hát minden évben nem, vagy minden, mindig évente egyszer vesz valamit, az nem olyan nagy vacizdasz, anya, nem? Hát te jó van, hát ő neki nincs pénze. Azt kell nézni, hogy is mondjam, kinek mennyi a pénze, és akkor amit vész, azt meg kell, hogy hívják úrni, hogy az ilyen drágát nem tudott volna venni. Jaj, anya, ha azt nézni, hogy kinek mennyi a pénze, akkor nem úgy szokták kapni sose semmit, nem? Hát nem. Hát azért. Majd Gina Vesző is azt mondta a Gyünynek. Jó, már mondom. Majd megcsinálom a tököst. Nekik is, hogy legyen. De abból se csinálok olyan jaj, de sokat. Szerinted, anya? Mi a jó francnak kell menni a Jancsinak, hogy hívjákra. Fiállni, mikor egész héten dolgozik, egész héten. Hát azért, mert most mi a csodája van neki? Azt mondta, hogy egy kis szabadság, vagy ráér egy kicsit, és akkor akartam akkor menni. Akkor hogy nem pihen? Barátjával menni, fiállni. Lökötje. Hát most mi csinálja? Lássasz, hogy fiállni. De is vannak balesetek, hogy nem jó, hogy hívják, hogy tájulja be magát, vagy összeszalannak még, nem jó, amit tudom én mi. De azért nem mondd meg, hogy megmondtam. Nem mondom. Mert akkor majd nem mondja meg nekem se vett szó. Azért mondom, hogy nehogy megmond. Nem mondom. Hát ez van, édesanyám, most én mit csináljak, Haris? Nem bírunk semmit. Semmit. Nem. Ez van, az kész. Na jó, akkor tudom, hogy jó vagy, rendben, minden majd megyek. Na, édesanyám, akkor. Szia. Szia.